inawezekana watu wame kuuliza maswali washaru laisa ilaika hakadha min qada khairi wa sharri min Allah. Naam, tumesema kwa nisba kulingana na mwanadamu, swala la kuvunjika matunda ni mguni sana, swala la kufanya kazi akapata faida hela ni heri na inaitwa shari. Lakini Allah tabarak wa taala, kwake yeye Allah ile sio nini lile ambalo Allah amelikadiria kwako, kwake yeye Allah sio nini jamani, sio shari. Allah hatendi shari, anaonifanya Allah ni kheri bila hikma baligha, isipokuwa tutajikisika kwa mwanadamu kuna shari na kheri. Umeelewa hapo? Wasaki maelezo mengi ni hivyo. Wengi tukasema Allah atenda shari katika afalillah, katika vitendo vya Allah, Allah atende shari. Hebu sema Allah atenda shari, nanyiwe mko Allah atende shari la, kwa sababu anazikana kwa hikma na haya ambayo yahitajika hamu. Ndo maana alhamdulillahi ala kulli hali, ala kulli hali, anastahili kutimiziwa kwa kila hali, iyo mbaya iyo nzuri, kwa kuwa Allah atende nini. Lakini bihikmati linsan fa innahu shar wa huwa min Allah, walakin min Allah asluhu laysa bishar fa innahu khair. Nani hajaelewa? Utaandika tena hata unajibu kipindi, kama hujaelewa andika tena utajibu kipindi kijacho. Inawezekana walimuona ulivyokuwa kufundisha kadari khairi wa shari, haya labda au hili hawakumtambua kisho, na haina maana tutapinga kuamini kadari khairi na shari. Ni khairi na shari bihisbati lilkisan, fa amma shari bihisbati lilkisan an ila Allah fa innahu khair. فأفعال الله كلها خير لأنها على حكمة بالغة. أو ما لا أكتبه للعب عقيدة نسمى الدين شفيت مرورا كراما. إتو الله الخبرية إتو هو مدينجا إن أجوزكم بيزا إتو ويجهي لواك yafaa, kwa sababu mambo haya mnapana una iradatu llahi shar'iyya wa iradatu llahi alkauniyya. Kuna matakwa ya Allah alkauniyya ambayo ndio nini, ndio inaitwa mashika, na kuna iradatu llahi shar'iyya. Allah amekutaka wewe usome aradaka shar'an, lakini ikiwa Allah anakukadiria wewe usome utakufa na ujahali wako, ndipo hivi utakuwa huyu kwa nini usome na utaweza sababu mpaka utakufa mkinga, kwa sababu irada ya Allah ile ya kimaumbile ambayo ndio mashia haitangulii na matakwa yako. Maelewa? Allah anakutaka wewe uswali au sio? Lakini asiye swali Allah amekadiria au hajakadiria, au kuna muhitaji la huyu ما هي السم جزء هذا العقيدة عند قرر السم جزء وتبعض أما إذا بيساك عند كلية تسمي كثير وما تقول أما يتسمي طالما أن تتكلمون عند سؤال ومن تتكلم في سؤال إما أما أنا موجة من جمعين إما أما أتسيئين وكالسؤال تنظيفه نبيوني من وديه أما سؤال تكتالي ما تقوياكو na huo ila kusaidia, hiyo ndio fadhila. Au kufuata yale matakwa yako, na huo ndio uadilifu. Wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Kuna huyu anataka kwenda kifani, na Allah akitaka wewe ndio unakwenda. Huyu anataka afani, Allah akitaka upende wewe ndio usende. Ukafika mpaka mlangoni ukampiga mtu shenga ukamfuta, hivyo kiri Allah ingetaka usangeingia kidogo ni kama ifadi mchambuzi katika masala ya kadari. Kul atalaumiwa kwa sababu Allah hapendi ujinga shar'an, japokuwa amekukadiria kwako. Allah alimuumba ibilisi, hii ni kadari, lakini pia Allah anampenda ibilisi. Kwa hiyo ukatoa hoja, mimi namfuata tu ibilisi kwa kuwa tutaumbwa na Mola. Sasa ndio kama ingelikuwa hataki kumpata si atende nyumba kwa kusulaumu kumpata ibilisi kwa kuwa kaumbwa na Mola, utalaumiwa kwa kuwa Allah shar'an hampendi hata kama kaumbwa. Allah shar'an hataki kuingia motoni japokuwa kadara kaumba. Sasa ndio wale wapo hata tutaingia tushaumiwa. Ndio maana alhamdulillah sasa akaulizwa. Kuna mwingine kauliza swali, vipi sasa kukutana na yani mwanaume kukutana na mwanamke ikawa uso kidogo kwa siri ya sisi ili kuepuka shubha. Yaani kama anakusudia tumesema kutana ndugu yako na uso unakunjuka. Sasa wakati mwingine ukikunjua kuna watu wana smile face au si? Uso ukikunjuliwa anaweza mwanamke akapitinika. Kwa anaumu bwana anaona vipi hapa nitatizika. Kwa bwana tutaka kukutana na mwanamke kidogo. Kwa kuwa asije akafikinika la. Sana kunjua uso usabiko pale pale. Anaweza kufikinika mtu na kifua chako kifikinike na uso. Fitna ile kaja kwa njia yoyote. Sasa tuseme cho kifua pia kifanyeje? Watu kufikinika na sauti. Sasa tufanyeje? Mtu mwenye kupenda sauti ya yule bwana eh haya sasa hiyo sauti tukaibadilisha. Sunna ni kukunjua uso. Kunjua uso wako kwa misingi ya kisheria. Usije ukajifanya walegeza macho wakonyeza konyeza. Au warembwa macho. Ukunjua uso kikawaida. Kama kuna misingi ya kisheria kukutana na huyo mwanamke. Sababu ni mambo mengine. Sasa nibuisha ni afadhali. Sasa hao mwingine tutafia basi. Tutayatajibu hao mwingine au wanasema ni kulli hadithatin hadith. Kila tukio ndio litakuwa lina mazungumzo. Naam, huyu mwingine ameuliza mambo ya kutoa dia, kutoa ngamia, je? Ni masuala ya kwenye kisasi. Kuna hali na mtu wakati mwingine anauliwa au anatoa dia, akitoa dia ndio anatoa kafara yake mkusha. Na mwingine kisasi kifanyike. Haya ni masuala kidogo ya katika mambo ya huko tutaelezea. Mwingine anapanga mikopo ya riba, leo mikopo ya riba kila siku ya fedha. Tajua wenyewe. Mikopo ya riba, riba kila siku za fedha. Riba hazipasi. Hata kama mna dharura mimi yeye jiwe. Ile nishasema sana na mshehe. Tazungumzwa na mshehe wetu wakubwa zaidi yetu washalisema na sauti zipo. Kwa kila siku watu warudia. Naam, huyu anataka nasaha kwa mtu mwenye maradhi ya moyo ya hasadi, chuki, kadha. Naam, kubwa wallahi ni kurejea kwa Allah tabarak wa taala. Hasadi mwingine, ni kurejea kwa Allah tabarak wa taala. Kumwogopa Allah tabarak wa taala, kuishi kama utaulisha matiani. Lakini kadhalika hasadi inakuja kwa kutamani zawadi. Neema ghairi, kutamani iondoke neema ya mtu. Mtu ana elimu kwa tamani asiwe na elimu. Mtu ana mali kwa tamani mali zimuondoke kwa afanye vitimbi juu ya elimu yake. Hii yote yatakuja kama mtu ataamini kile ambacho anacho ndugu yake amekadiriwa na Allah tabarak wa taala. Kwa Allah kashampa kile. Na wewe Allah amekunyima kama tulivyoona kwa hikma. Na kwa uadilifu na kwa lengo zuri kwa Allah tabarak wa taala. Lakini unaona kwamba unapoingilia kama vile kufanya chuki kwa mtu kitu amepewa kwa kusudi mtu uone kuwa unakinzana na mipango ya Allah kwa yule mtu. Kwa hiyo mtu kwa kiasi kubwa atakiwa arudi kwa Allah tabarak wa taala. Anauliza ukutana na jirani muislamu asipokuwa jirani muislamu, je, unafanya sawa? La, jirani yako kuna haki za ujirani, mipaka ya ujirani, unatakiza na kumsaidia. Kuna jambo la ujirani, kuna hivi haya yanaruhusiwa madamu sio harbini, si mpiga vita, si kafiri harbini, basi utaamiliana naye kwa msingi ya ujirani. Si msingi ya dini, msingi ya akida, msingi ya ibada, ni mbali. Yeye hawezi kuwa sawa na Muislamu. jirani yako anatoka Uislamu, ana haki nyingine ya Uislamu, kwa kuna mambo utaamilia naye katika Uislamu, utashirikiana naye katika Uislamu kwa kuwa ni Muislamu. Itakuwa jirani yako lakini ana Christmas, uruhusiwe yule jirani kushirikiana naye katika Christmas, uruhusiwe kushirikiana naye katika Pasaka, sijui ana misa, sijui ana mtoto anatolewa kipaimara, unakwenda unashiriki kupika wali, unakula nini, ah, jirani yangu la. Haya huwezi kushirikiana naye. Haya ni mambo yanafungamana na itikadi za na ni mambo ya babu. Huwezi kushirikiana. Lakini jirani yako kwa uhuduwa na moto msaidia, jirani yako kwa uba msada, jirani kaja kwa kachumbi. Madamu sio harbi, haya Allah haja ya kataza. Wale usio kumfanyia dhulma, kwa kuwa jirani yako ni kafiri, ukachukua ya iziza ukamtia uwanga. Maana hii ni misingi ya kikhawari. Mara umechukua kinyesi nini umekwenda kuweka barazani. Hawa lazima tuwafanyie ngumu. Dini imefundisha mambo yote kuamiliana na kafir harbi na asiokuwa harbi. Inshallah masala imekwisha, nastafidi hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.